نصاب سے کیا مراد ہے؟ نصاب سے مراد مال کی وہ مخصوص مقدار ہے کہ جب مال اس مقدار میں پایا جائے اور سارا سال برقرار رہے. نیز زکات کی دیگر شرائط جو کہ ابھی بیان کی گئیں بھی پائی جائے تو اس مال پر زکات فرض ہو جاتی ہے. اور اگر مال نصاب کی مقدار کو نہ پہنچے تو اس پر زکات فرض نہیں ہوگی خواہ دیگر تمام شرائط پائے جائیں. شرعاً سونے کا نصاب 7.5 تولے، چاندی کا 52.5 تولے، اور ان دونوں کے علاوہ دیگر اشیاء میں نصاب کی تکمیل اس وقت ہوگی جب ان کی قیمت سونے یا چاندی کی قیمت میں سے کسی ایک کی قیمت کو پہنچ جائے. کیونکہ شریعت کو زکات کے ذریعے غرباء و مساکین کی خدمت مطلوب ہے، لہذا فی زمانہ صرف چاندی کی قیمت کو رقم پہنچ جائے تو بھی نصاب پورا ہو جائے گا. کیونکہ آج کل چاندی کی قیمت سونے کی قیمت سے کم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.